عند السحر. امام بخاری رحمه الله بیان کوي د تهجد او بیا خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه چې دا غو بیانې چې هغه سمونکو. نن مسله دا ده یو سړی تهجد کوي او د تهجد پسې سبی راختو ته وخت لا ډیر دی، او د کېدل دلته جایز دی که دا جایز نه دی؟ تهجدو ته وختي راپاڅېدی، تهجد دی کول کول کول کول په کم 15 بجې ته نن فارغ شوی، اوس ډیر وخت دی او ستړی، نو تا له اوده کېدل دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یا داسې وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څنګه وه؟ نو د هغه دا دواړه طریقې وې. کله نا کله به چې وخت ډیرو نو آرام به وکړو، کله نا کله داسې هم کړي دي، دی به راته بیان وکړي، بس هلته تهجدو او د تهجدو پسې سبی راوبخت، وخت به لږو، سنت به وفرمایل، سنت به وکړل، او د سنتو پسې به بیا د آرام دپاره داسې په دې ښي طرف باندې سم لاس دا لاس به ځان ته نیغ ودرو، په انتظار به دا دی و چې کله به بلال صاحب راځي او ما ته به غږ کوي. نو چې بیا به جمع تیاره شو، نو بلال صاحب به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وی حضرت د جمع وخت دی، نو بیا به ووت. نو ما وی کوده کیږي هم صحیح ده، که یو سړي ته وخت لږ دی نو بیا اوده کېدل نه دي په کار. بابو من دا باب دی د هغې چا نامه چې هغه اوده کیږي عند السحر په وخت د پیشمنی کې، د سبی د راختلو نه مخکې وخت شته دی او دی دغه وخت کې اوده کیږي، نو د اوده کېدل هم جایز دی. ما یو په 3 بجې راپاڅېدی او لګیا لګیا لګیا، او دا دغه وکې د څلورو پورې تا دغه د 15 پورې مطلب دا دی ته عمل وکې، اوکې سړی ښه ستړی شي، وخت ډیر دی او ته اوده شي، په ځان د اعتماد شته دی چې زه بیا راپاڅېدی شم، بالکل جایز دی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ان عمرو بن اوس اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص دا لاند شاگرد وی عمرو بن اوس چې زما استاد عبد الله بن عمرو بن العاص چې غلوی صحابي دی هغه چې دی اخبره دی عبد الله بن عمر خبر ورکړی دی دغه چاته دی عمرو بن اوس ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول دا مونږ ترجمه کې هم دا حدیث ویلو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قال له وی وی دته قال هغه وی له دی عبدالله ته سوته وی پویی احب الصلاة دیر محبوب د مانزو دیر خوخ د منزونو الاله الله تا په منزونو نفل منزونو کې دیر خوخ مونږ چې دی الله تا اغا کم یو دی صلات داوود اغا مونږ دی د داوود علی السلام. داوود علی السلام بچ د شپې په کومه طریقه باندې تهجد کول اقا طریقه چې دی الله ته ډیر خوخه ده، ځکه په دې کې د خپل نفس هم خیال وساتلی شي او په دې کې د خپل رب خیال ومساتلی شي. احمب الصلاة ډیر محبوب د مانزه الی الله الله تا هغه کم مونځ دی صلاة داود هغه دی مونځ د حضرت داود علیه السلام یو. دویم و احمب الصیام او ډیر محبوب د روجو الی الله الله تا مراد د روجو نه نفلی روجی دی. و احمب الصیام او ډیر محبوب د روجو الی الله الله تا هغه کمو صیامو داوودا هغه بې روجې د حضرت داود علیه السلام. داود علیه السلام چې کم نفل روجې نیولې هغه الله ته هغه کومه طریقه وه هغه الله ته ډېره خوښه وه، او تهجد چې هغه په کومه طریقه باندې کول هغه الله ته ډېر خوښ و. څنګه مثلا شپې به تهجد څنګه کول؟ هسې مثال طور شپه چې دی هغه شپږ ګنټې ده، هسې مثال وایو چې اسانه شي. پدې کې به نیمه شپه دې آرام وکړو. رسول الله وی ان لنفسک علیک حقا، د دې خپل ځانم پتا حق دی. نیمه شپه به نیمه شپه پورې به آرام وکړو، مثلا درې ګنټې به آرام وکړو. نو بیا به راپاسېدو، چې راپاپاسېدنو یو سلس به عبادت وکړو، دریمه حصه به عبادت وکړو. د شپږو دریمه چې دی زما خیال دی دوه راځي، دوه مثلا دوه ګنټې هغه به عبادت وکړو. نو درې ګنټې به آرام وکړو، هسې چې شپږ ګنټې شپه وي، او دغه به وکړو دوه ګنټې به مثلا دغه وکړو عبادت. نو دا پنځه شوې، نو یو سو دوس پاتې دی، یو ګنټه بله پاتې ده شپږمه حصه، په دې کې به آرام وکړو. دغسې دولس ګنټې شپه ده، دولس ګنټې شپه ده، ښکلې طریقه دا ده، بس ماسوتن مونځ وکړه او اوده شه، اوده شه. چې اوده شه، خیر ده، ته د خپل اوده کېدو نه شپه حساب کړه. چې اوده کېدو نه شپه حساب کړي، نیمه شپه آرام وکړه، بیا یو راپاسه یو سلس هغه وکړه. د دولسو سلس څلور راځي، څلور ګنټې دغه وکړه. نو چې شپږ ګنټې دې دغه وکړو خوب وکړو، نیم څلور ګنټې دې دغه وکړو، نو شپږ او څلور څو شوې؟ لس شوې. نو بیا یو سو دوس پاتې شو، یو سو دوس د دولسو سو دوس شپږمه دغه راځي، دوه ګنټې بیا خوب وکړه. دا د حضرت داود علیه الصلات والسلام د مانځه طریقه وه، او رسول الله ورته څه ویلي دي؟ خوښ ورته ویلي دي. وی الله ته دا طریقه خوښه وه، معلومیږي دا خبره چې ته تعجد وکې، نو د تعجدو پسې که وخت و ته آرام کې، نو څه دی جایز دی؟ حضرت داود صاحب آرام کو، او دی آرام ته چې دی رسول الله سوی وی دا طریقه الله ته ډېره خوښه وه. وکان ینامو، حضرت داود بوده کېده، نصف اللیل نیمه شپه، شپه به نیمه کړه، نیمه شپه به دا آرام وکړو. مثلا شپږ ګنټې دی، درې ګنټې به آرام وکړو. ویقوم ثلثه، او وبدرېده حضرت داود دریمه حصه د شپې، د شپږو دریمه هغه دوه راځي، دوه ګنټې به مثلا ولاړو. نو دوه او درې پنځه شو، یو ګنټه بل هم پاتې ده. وینام، او حضرت داود بوده کېده، ثلثه شپږمه حصه. ګورئ کنه، د سحر وخت کې، د پیشمنی اخر وخت کې حضرت داود بوده کېده، او دې طریقې ته چې دی رسول الله احب وی، چې الله ته ډېره محبوبه ده، نو ما وی ده ثابته دا کړه چې دغه وخت کې اوده کېدل دا څه دي مدلي وایه کنه؟ دا جایز دي، خو چې د چا په ځان باندې ادبار د پاسېدو وي. خروجه به څنګه وه؟ ویصوم یومه، او داود علیه السلام به روژه نیوله یو ورځ، یو ورځ به روژه وه په نفلو کې. ویفطر یوما، او بل ورځ به بوزه وه. دلته هم دا دی چې ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا، د خپل نفس هم د باندې حق دی، د خپل رب هم د باندې حق دی. نو حضرت داود به یو ورځ روژه وه، دا د رب حق، بل ورځ به بوزه وه، دا د نفس حق. اوس که چورې روژې نه نیسې، د نفس حق دې پوره که، خو د رب دې پوره نه که. که ټول عمر روژې نیسې، د رب دې پوره که، خو د نفس دې پوره نه که. په کار دا دی چې هر حقدار ته حق ورسې. یو ورځ روژه په نفلو کې، بله ورځ څه دی؟ بوزه. خ حضرت اشعث وی چې سمعت ابی، ما واورېدل د خپل پلارنه، دا حضرت اشعث پلار چه دی دا غا نامه دا حضرت سلیم. قال دا پلار وی چه سمعت مسروقا، ما واردل دا حضرت مسروق نا، مسروق تابیده دا عبدالله ابن مسعود او دا حضرت عشی رضی الله تعالی نها خصوصی شاگرد دی. قال دی وی سألت عائشتا، ما پختن اکرا دا حضرت عشی نا، دا حضرت عشی نا می پختن اکرا چه پا نفل و اعمالو که خوخ عمل رسول الله تا کم یو، ایو لعملی چه کم یو دا عمل کان احبا اغاو دیر محبوب الی نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا، پا اعمالو که محبوب ترین عمل رسول الله تا کمو. نقالت غیر توی بچیا الدائم همیشه، لگ عمل خوش همیشه که دا الله تخوخ دی دا اغه عمل نشی دیری خو یو رزو کی. مثلا مطلب دا در راپاسی دو گنتی عمل که دشپی خو همیشه که دا بهتر دی دا دی نشی طول شپی خو یو شپیو کی. قلتو ما ورطوی مسروق وی چه متا کان یقومو رسول الله با کل پاسیدو، رسول الله با کل پاسیدو د شپې با تاجدو تا کل پاسید. نو قالت اغیر تبوی چه چرگ با بانگووی، چه د شپې با چرگ بانگووی دی با پاسید. قالت اغیر تبوی چه یقومو رسول الله با پاسیدو اکثر اذا سمع الصارخه، کله به چې هغه واورېد اواز د چرګ، چرګ به بانګ ووي. خو د اوسني چرګان نخه دی کې لږ د مصنوعیت رګ راغلی، دا ګډوډ شوي دي، دا ټوله شپه سو بې ځایه وي. کم هغه مونږ به چې واړو هغه کورني نو، هغه اصلي چرګان چې واړه واړه به و، هغه به نیمه شپه چې شوه داسې د نیمې شپې نه لږ به چې واورېده دلته به او دغه وکړه ځانونه یو درې بس، بیا به ازانو شو، بیا به چې کله پېشمني د راپاسېدو وخت کې نو دلته به د ازان وکړو، چې اوده کېږي مه بس اوس دغه دی پېشمني دی. بیا به چې سبۍ راوخته نو ده به ازان وکړو، بس خاموشي به وه، نور به د ده اوازونه نو. پخوا به عربو چې سفرې کولې ګړی چا سره نه وي، دا چرګان بیا د ځان سره په قافلو کې بوتلل چې وختونه دغه شي معلوم شي. د اوسني دغه دي مصنوعي دي، دا خواران هسې لګیي. نو چې دا شپه نیمه شپه نه ده، د نیمې شپې نه لږ غوندې واوړي لږ، نو دقه وخت کې به رسول الله پاسېده. اوس ښکاره خبره دا ده چې د نیمې شپې کې ته پاسې او ته تعجد کې همې ګوره، یو طرف ته ریاضه دا مسله وه چې رسول الله ته هغه عمل خوښ و چې دایم به و همیشه به و، او بل طرف ته دا و چې رسول الله به نیمه شپه پاسېده. نو چې نیمه شپه سړی پاسي نو رښتیا وایه همیشه بیا داسې کولی شي چې نیمه شپه پاسه او تر د اذانه پورې ناست یا عمل کوه نه کېږي. نو معلومیږي دا خبره چې عمل به یې کو خو په د اخر کې به بیا څه کو، لږ دمه به یې کوله. ښه کان قالت اغی وی یقومو رسول الله با پاسیده ازا سمع الصارخه چه کل با اغا وارد آواز دا چرگو. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الاقوسی عن الاشعث قال ازا سمع الصارخه، اشعث وی ازا سمع الصارخه چه کل با رسول الله وارد آواز دا چرگو نقام پا بسید او فصلا مزبیو کو. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت حضرت عشوی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طریقہ دا و اکثر چه در شبی بی عبادتو که او بی که او بی که اکثر طریقہ دا سوا. نو چې پېشمنی به او سبی به راخته نو دقه وخت کې به هغه پروت و، هغه به آرام کو. نو حضرت عایشه وی چې ما الفاه، الفا یلفی معنا دی موندل، دا څنګه د قرآن مجید کې و الفا یا سیدها زلیخې او یوسف چې رامنډه کړه نو و الفا یا تا څه معنا کوې اومونته دې دواړو سیدها خاونده دې ښځې. نو دلته هم د الفا معنا کوې موندل. هو ضمیر راجی کې رسول الله ته السحرو د فاعل کې ما الفاه السحرو ندی موندلې رسول الله له پیش دغه د سحر عندي په نیز زما الا نائما مگر په داسې وخت کې چې هغه به ودو. مراد د سحر نه د پیشمنی د اخره حصه نه ده چې دا سبی راختل رانږدې شي. کله به چې سبی راخله شپې به هغوی ښه ځان ستړی کړی و، چې ښه به ځان ستړی کړی و ستړی کړی و ستړی کړی و، نو د پیشمنی په اخر کې به بیا هغه څه کو هغه به ودو. ما الفاه سحر ندی موندلې رسول الله له السحر د پیشمنی اخرې حصې عندي په نیز زما الا نائما مگر ودو. خو ګورې دا اکثر وښه که ستاسو خیال و پر ابلر ستاسو ویلي و کله بیا داسې هم کول چې دغه به یې کوې دا څه ورته وی دا دی نفل به یې کول کول کول بس چې وخت به لږو نو که زه به ودومه نو بس دغه به شو ډډه بیا ولګوله او که زه به اوده نه وم او ویښه وم ما سره به یې خبرې کولې. وی نه دې موندلې رسول الله الفاه نه دې موندلې اغله چاله تعنی مقصد چې دی د عایشې په هو ضمیر سره څوک دی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دی. دا طریقه هم جایز ده. اکثره طریقه دا وه چې رسول الله به نیمه شپې کې راپاسېده، داسې د نیمې شپې به لږ وخت تېر شوی و او بیا به چې دی عمل کو کو کو چې پېشمنی به شو نو بیا به دقه وخت کې لږ آرام کو. لیکن بله طریقه دا هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راپاسېدلی دی، پېشمنی هم کړی دی او بیا چې دی د سر اوده شوی نه دی او بس جمع کړی ده. باب من دا باب دی د هغې چا تسحره چې هغه پېشمنی وکړي. هلکه پېشمنی پسې اوده کېدل پکار دی که نه؟ نو پیغمبر علیه السلام اوده شوی هم دی او نم دی اوده شوی. فلم ینم نو رسول نو فلم ینم هغه اوده نه شي حتی تر دې پورې صل صبح چې هغه مونځ وکړي د صبح. بیا خاص کر په رمضان کې او بیا زموږ دپاره موږ خو ډېر کمزوري یو، موږ له اوده کېدل نه پکار. ښه خبره دا ده چې سړی راپاسي او خپل مونځ کوي او بیا پېشمنی په آخر وخت کې وکړي، او چې آخر وخت کې وکړي بس بیا په تلاوت کوي یا جومات کې ناستي په انتظار د مانځه ناستي مونځ وکړي. نو باب من دا باب دی د هغه چا تسحره چې هغه پېشمنی وکړي. فلم ینم هغه اوده نه شي حتی تر دې پورې ناستي ناستي چې صل صبح مونځ د صبح وکړي. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا راوخ قال حدثنا سعيد بن ابي غلوب عن قتاده عن انس بن مالك. حضرت انس وی ان نبی الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر و زید ابن ثابت او زید ابن ثابت، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابی دی لوی شان والا صحابی دی، دی در رسول الله ملمو پروجه کی چې پروجه کی ملمو. نو پیغمبر علیہ السلام او حضرت زید ابن ثابت دواړو تسحرا دی دواړو پېشمنی وکړو د رسول الله په ځای کې. فلما فرغا کله چې دا دواړه فارغ شو من سحورهما د خپل پېشمنی نه، سحور د سین زور وایې هغه شي ته وایي چې په کوم شي باندې خلک پېشمنی کوي، ډوډۍ شوه انډۍ شوه چای شوه. او که دا سحور وایې نو سحور بیا مصدر دی پېشمنی کول، د دې داسې مثال دی لکه وضو. وضو څه ته وایي چې په کوم اوبو تاسو اودس کوي، یا وضو. وضو څه ته وایي؟ اودس کول. چې څنګه وایې نو کله چې دا دواړه فارغ شو من سحورهما د خپل پېشمنی نه، نو قام نبی الله صلی الله علیه وسلم پاس د پیغمبر علیہ السلام الی صلاۃ منزتا، بس پشمنی په اخر وخت کې و. بدل ته پشمنی نه فارغ شو، دلته سبیر او خط او منز بیا په اول وخت کې وک فصلى یا د دوارو منز وک، رسول الله منز وک، جمعه تلال لوزید ابن ثابت موک خ. فقلنا لانس ابن مالک، انس ابن مالک روایت کوي، نو مونږ وې دا شاگرد وې قطاده حضرت انس سیب تا چې حضرت د پېشمنی نه چې رسول الله فارغ شو او بیا لاړو مانځه ته، نو د مانځه او د پېشمنی د فارغ کېدو په منځ کې څونه وخت و؟ څونه کم کان بین فراغهما، څونه په منځ د فارغ کېدو د دې دواړو کې، من سحورهما د خپل پېشمنی نه، و دخولهما او د داخلېدلو د دې دواړو، فی الصلاة په منځ کې چې پېشمنی نه فارغ شو او بیا په منځ کې شامل شو، نو دې منځ کې څونه فاصله و څونه وخت و؟ نو ما وی هر سړی د خپل سوچ مطابق خبره کوي، چونکې د دغې خلکو ټول سوچ د قرآن سره و، نو دی په قرآن باید دغه کوي حواله ورکوي. قال انس صاحب ورته وایي، مړه دونه وخت و لکه سړی چې د 500 آیتونو دغه کوي تلاوت کوي. قدر ما یقرا الرجل، په دا اندازه چې یو سړی وایي 50 آیتن، سړی 500 آیتونه وایي، نو 500 آیتونه چې ښه په ښایسته طریقې سره وایي، نو سپاو ټیم داسې تیریږي. باب طول الصلاة في قيام الليل، امام بخاري بل تر دغه دي ترجمه. سنت طریقه دا ده چې تاسو قیام الليل کوي او قرآن مجید درته یاد وي څه سورتونه، نو په کار دا و چې اوږد اوږد لمونځ کوي، اوږده اوږده رکعتونه کوي، لنډ لنډ نه. که لنډ کوي هم جایز دي، چې چا ته قرآن مجید نه یاد هغه تش په قل هو په علم تره کیفت هغه کوي، خو چې چا ته دغه وي نو په کار و چې هغه اوږد لمونځ کوي. قیام اوږده، رکوع اوږده، سجده اوږده. باب طول الصلاة، دا باب دی د اوږدولو د مانځه. فی قیام اللیل، په قیام اللیل کې چې ته قیام اللیل کې د شپې پاسې او تهجد کې، نو په دې کې مسنت طریقه دا ده چې اوږد اوږده اوږده رکعتونه کې، ام قرات ما وی ډیر وی، ام رکوع اوږده کې، ام سجده اوږده کې. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي وي صليت مع النبي صلى الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسك وسرد پیغمبر عليه السلام ليلة يوشبا يوشبا اغم ادريدو زم وپس ادريدما او دا تاجودم کول. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسك وسرد پیغمبر عليه السلام ليلة يوشبا، مړنه چې واپسې ودرېدمه نو ولاړو ولاړو نو ولاړو ولاړو، نو داسې دونه ولاړو چې زما وار پرخطا که، ما وی چې بس اوس ته کینه. فلم یزل، نو همیشه رسول الله قائما ولاړو، همدغسې ولاړو ولاړو، حتی تر دې پورې چې زه ستړی شوم. هممتو ما اراد قصتو که، هممتو ما قصتو که بی امرین سوئن، دا یو کار بدو. رسول الله پسی ولارو ما، نو ما بی ولارو ولارو ولارو، چه زده سستره شما چه قسمی او که دا یو کار، چه راش دا کارو که، خواغ کار سوئن بد. ما اراده وکړه د یو کار چې هغه کار سو بدو، د یو بد کار اراده مې وکړه. نو بد کار بل سو نو، ستړی شوی و، د وی راشه اوس کینه، د ناستې ته د سووی بد. حتا هممتو تر دې پورې چې ما قصد وکړ به امر دې زه ته ګوره نو به امر سوء په یو کار بد. دا شاګرد وی لاندې که ستاسو خیال و ابو وایل دی که نه، قلنا نو موږ ورته ووی عبدالله ابن مسعود ته چې دا څه بد کار و چې تا اراده وکړه، ما هممتا هغه څه شی و چې تا یې قصد وکړه چې هغه ته وی بد کار اراده مې وکړه، هغه بد کار سو؟ نو قال هغه راته ووی بد کار دا و چې کینم، هممتو ما قصد وکړه ان اقعد چې زه کینم و اذر النبی صلی الله علیه وسلم او پریدم پیغمبر علیه السلام، هغه هم داسې ولاړ پریدم او زه کینم، دا هغه بد کار و. خیال لدی اوس ګوره وته که نه، عبدالله ابن مسعود خو تاسو پیژنئ د بدن نه نری و، ښه تکړه هغه و، او د رسول الله په مطابعت کې لیونی و، تکړه هم و درون هم نو سپک هم و، او د رسول الله ډیر زیات بې اندازې اتباع کوله. تاسو اراده وکړئ چې دغه وکړئ، په خپله سوچ وکړئ چې د عبدالله ابن مسعود سې په شان یو سړی د رسول الله پسې ولاړی او هغه ستړی شوي وي او هغه اراده د کېناستو کړی وي، نو خدای خبر چې پیغمبر به څونه ولاړو، نو اوږدوالی راغی که رانغی؟ اوږدوالی راغی که نه؟ اوس زما په شان سړی که ستړی شي نو هغه خو څه مسله نه ده، خو عبدالله ابن مسعود چې ستړی کېږي نو معلومیږي په ګنټو رسول الله ولاړو. طالبان سوال کوي ستاسو دا حشم کوي چې په نفل لمانځه کې کېناستل خو جایز دي که نه؟ په نفل موس کې کېناستل دا جایز دي، نو چې عبدالله ابن مسعود صاحب ولاړو بیا کېناسته نو دا کېناستل جایز و که نه دي جایز؟ نو چې جایز شو نو دی کېناستو ته بد ولې ووی چې ما قصد وکړه د یو کار بد، او هغه بد کار څه دی چې کېناستل دي؟ دا خو جایز دي. دوستانو ټیک ده، ښکلی سبق دی، کېناستل جایز دي، خو رښتیا وایې دا بې ادبي ده که نه ده؟ هغه ټکي کې اشاره کوي چې رسول الله ولاړ دی او ته واپسې ولاړې، نو چې یو کینې نو رسول الله دې ځان له یوازې ولاړ پرېښو او ته کېناستې، دا یو بیادبي رالله. خو ګورې زمونږ دین اکابر وی الدین کله ادب، ګورې دین ټول ادب دی، ټول ادب. دا اکابر چې تاسو روالی چې دا ډیر مشهور اکابر دي، ګورې د دوی چې تاسو حالات وګورئ نو ټول ادب او ادب، ادب او ادب. زمونږ د دارالعلوم دیوبند لوی نقل دی چې هغه دیوبند چا جوړ کړی دی، مدرسه دارالعلوم، مولانا محمد قاسم رحمه الله، داغه تاسو علم وګورئ، داغه تقوا وګورئ، داغه دینداری، لیکن بل طرف ته ادب بې اندازې. یو ځل په لاره روانو لکه لنډی کوتل باندې، نو هلته یې لږ آرام کو، دغه علاقه علما رالل، هغوی دا تقاضا وه چې حضرت لږ پاتې شي. هغه ورته عذر وکړه چې زما بل ځای کې واده ده، زه نشم پاتې کېدی. چا ورته ووی خدای په خیر کې، هغه پلانی سړی نه دی، پلانی سړی دا د ده د پیر نوسی دی، او منډې هغه ته ووایه نو به راشي. ما وی د خپل پیر څومره ادب کوي. هغه کس راغی، چې راغی کشر عمرو، ورته وی حضرت پاتې شه، وی بالکل. نو ما وی ته غدی که طالب ادب، که عالم ادب، که عابد ادب، که حجی ادب، که معتمر ادب، که دوکان کې ناستې ادب، که جومات ته راشي ادب. ګوره ټول زمونږ دینه هغه ټول ادب دی، چې ادب کې الله به دې دغه کې دین نصیب کړي. خو ګوره که ته قرآن مجید وې، خو په قرآن مجید کې بې ادبي کې، عالم یو بې ادبي کې، بې احترامي کې، نو ګورې د انوارو نه به ته دغه شي محروم شي. نو اسم یوې یو طرف ته بیا ادبی راځي او بل طرف ته مخالفت د رسول الله راغی کرانغي صورتن اولار دی او تسې ناستی نو دې ته بدوي مدای جان خیال دی خ حدثنا خبص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي بايد عن حذيفه رضي الله عنه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ لوی شان ولا صحابی دی رازدار در رسول الله دی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر کان اذا قام للتهجد کله به چې هغه پاسید تهجدو ته به پاسید من اللیل په شپه کې نو مسواک به یې راواغشتو او یشوسو فاهو شاسه یشوسو منه مغل یشوسو مغله به یې فاهو خپله خوله دا خپله مبارکه خوله دا به مغله بسواک په مسواک به یې راواغشتو او د غاښونو پورې به یې مږه او مږه مږه مږه ډېر وخته پورې دلته استازان حیران شوي دي چې د دې حدیث د ترجمه الباب سره څه مناسبت دی. ترجمه الباب دا دی چې د شپې مونځ اوږد کول پکار دي، نو دې کې شته دی دا چې مونځ اوږد کوي نشته پکې. خو ګورې تاسو ته د امام بخاري عدد خو معلوم دی، دی ګورې اسې حدیث راوړي او په یو حدیث کې ترجمه الباب ته اشاره وي، په هغه اشاره د اکتفا کوي. دلته داسې دی، دوه ټکي دي. کانا اذا قام للتهجد کله به چې رسول الله تهجدو ته پاسېدو او بدرې تهجدو ته، نو وختي تاسو ووې که نه د هغه تهجد څنګه و؟ د قامه نه دا معلومیږي. عبدالله ابن مسعود صاحب څه وایي؟ زما به وار خطا که وار به خطا نه کو، ما به وې راشه کینه. یو د دې ځنه معلومیږي، بل دا دی چې رسول الله به دا خوله په مسواک باندې مغله، نو خلک د شپې چې راپاسي او مسواک وایي د څه دپاره؟ چې دا خوب لاړ شي، خوب وتښتي، نو ریپیښتي او وایي چې د رسول الله په شان هستي هغه مسواک وایي، او د دې دپاره یې وایي چې دا خوب مې وتښتي. نو خدای خبر چې دی به څونه بیا دغه کېږي، ودرېږي به. مدري خیال لدی خ بابن کیف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويسنگ بي موز دشبي عليك چه دشبي موز كو سنگ با موز كو دو ركات كول پكار دي كسلور سلور ركات كول پكار دي سنگ بي كو نو تاسو تبو ويستاسو خواخا چه سنگ در تاساني كد سلور ركات نيت تره او سر ته پورا کولی شه ام سيدا کله به رسول الله د څلور رکاتو نیت وتړو، او که داسې کوئ دوه دوه کوئ هم ستاسو خوښه. کیف صلاة الليل څنګه دی مونځ د شپې یو، او بل د رسول الله څنګه طریقه وه؟ وکیف کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی، او څنګه به رسول الله مونځ کو باللیل د شپې؟ د شپې به رسول الله چې مونځ کو څنګه به کو؟ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وي شي ان رجلا يوصلي وقال يا رسول الله اغوي ايدا الله پیغمبر كيف صلاه الليل سنگ ده طریقه ده منزو؟ نو قال غورتوي رسول الله حکیم دي دا قدم حالت مطابق و تمسلکی غالبا دی با کمزور دا سړی. نو قال ابن رسلم ورته وی مسنا مسنا دو دو د دوو دو رکاتو نیت تړخه دا لږ آسان دی. مسنا مسنا دو دو رکاته فاذا خبت صبح کله چې ته یریږې د سبی د راختو نه، نو خیر سره دو رکاته وکه او دوو رکاتو سره دریم بل وکه، نو ستا دا دریم رکات به راپاسي او دا ټول مونځ به د لویتر کي. فاذا خبت صبح کله چې ته یریدې د سبی د راختو نه، فاوتر بواحده نو وتر وکه یو رکات یو رکات، فاوتر نو دا مونځ ته وتر وګرځوه بواحدتن په یو رکات سره چې دا ټول وتر شي. دې کې اشاره وکړه د عوامو ته، چې د عوامو دپاره پکار دا دی دی خو ناراست دی چې ټوله شپه دی خوب کوي او بهتره دا ده چې په آخره شپه کې راپاسي. رسول الله خو اکثر به د شپې منځ کې راپاسېد، خو دوی له بهتره دا ده چې د شپې آخر کې راپاسي، یو څلور رکاته یو شپږ رکاته منځو کي او بس بیا په تلاوت خپل کوي او سبۍ روخېږي او بس بیا د سبۍ منځو کي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جمرة عن ابن قال عبد الله بن عباس وي اكثر در رسول الله د شپې مسجد یا غسور کاتو یو خو کسماکی سمونز دیده که رست و رازی خو اکثر سو. قال عبدالله ابن عباس وی کان صلات النبی صلی الله علیه وسلم وی او منز در رسول الله ثلاث عشر رکاتن دیار لس رکاتا دا در رسول الله اکثریت دو چه در شپی با دیر آپاسی دو نو دیار لس رکاتا بی کل دا کلا دا دیار لس رکاتا طول رس که وی نا یعنی مقصد د عبدالله ابن عباس دا دی بل لیل د شپې د شپې به کول د شپې به دیارلس رکاته به چې کول نو د دې څنګه دیارلس نو یو اکثریت تی یو کله ناکله اکثریت خو دا و چې د دیارلسو رکاتو سره د سهار دوه رکاته سنت می حسابوي ښه دوه رکاته چې هغه ورسره حساب کړي نو بیا پنځلس به راځي اته رکاته به دغه وکړو تاجودو او بیا چې دی نو درې رکاته به دغه وکړله نه لس رکاته به دغه وکړه دا څه ورته وایي تاجودو او دغه بیا وکړه درې رکاته ویتر. لیکن بعضې یو روایت کې به درته دا هم راشي چې د سهار سنت په کې حساب کې نو چې د سهار سنت په کې حساب کې نو دوه رکاته سنت شو او دا یولس رکاته بیا دا نور شو لکه بل ورځ راغلی که نه یولس رکاته نو بیا په یولسو کې چې دی درې دغه حساب کې ویتره او اته رکاته دغه وکې کله به دا دغم پکې حسابول سنت د سحر لکه دا هم د سحر د دغه نه د فرضو نه مخکې کله به پکې نه حسابول. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن وصاب عن مسروق قال یو د رسول الله اکثریت عملو نو اکثریت دا دی چې اته رکاته تاجودو درې رکاته ویتر او ورسره چې سبۍ به راوخته نو دوه رکاته سنت او بیا به د هغې نه رستو لږ ارام وکړو. لیکن چې رسول الله سلام کم کړي دي نو هغه قسم طریقې سره کړي دي. قال مسروق وی سألتو عائشه رضی الله تعالی عنها ما تپوسو که ده حضرت عشینا عن صلات رسول الله سلام دا غمانزه ده رسول الله بل لیل ده شپی چه حضرت بدا ده شپی سو رکاته کول نو قالت اغی جواب کیووی چه جواب کی داسی ووی چه سبعون کلنا کل و رسول الله او رکاتم کول دا ده طبیعت پوری خبر ده سړی طبیعت لږ درونې ډېر مونځ نشي کولی نو رسول الله به څه وکړه اووه رکاته چې درې رکاته پکې ویتر کې نو څلور به دغه شو تاجود شو دایم کړي دي وتسعون رسول الله نهه رکاته هم کړي دي نو چې نهه رکاته شي درې ته ویتر وباسې شپږ رکاته هم کړي دي شپږ رکاته څلور رکاته شپږ رکاته اته رکاته لس رکاته او و احدى عشره او یولس رکاته هم کړي دي یولس نو چې یولس رکاته شي اته رکاته دغه شو تاجود شو او دغه شو دا درې رکاته ویتر. خو ګورې په دې یولسو کې به د سهار دوه رکاته سنت نه حسابوي سوا رکعتی الفجرې بغیر دا غ دو رکاتو د سنه د سبینه او کاغه د سبې دو رکاتو سنت پکې حسابوین او بیا ته دیار لس جوړیږي. الله ابن موسی قال اخبرنا حمزه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت دا غرويت راغي چا غپاس ديار لسرکات راغلو قالت حضرت شوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل رسول الله با مسکو د شپې 13 رکعاتن ديار لسرکاته الک ديار لسرکاته وسو وي پدې ديار لسو کې د سحر 2 رکعاته سنت هم او پدې ديار لسو کې چې دې 3 رکعاته ویتره هغه هم نو زما خیال بس بیا دغه ته پاتې شون منها او دغه نه با الویترو ویترمو ورکعت الفجر او 2 رکعاته په کې سو د سبيو زبستي الحمد لله جميل كده راضي